خوشیاں مناؤ آ گئے سرکار، جھنڈے لہراؤ آ گئے سرکار، خوشیاں مناؤ آ گئے سرکار، جھنڈے لہراؤ آ گئے سرکار، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن ہرگز نہ چھوڑیں گے، خوشیاں مناؤ آ گئے سرکار، جھنڈے لہراؤ آ گئے سرکار، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول ہرگز نہ چھوڑیں گے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خوشیاں مناؤ آ گئے سرکار، جھنڈے لہراؤ آ گئے سرکار، خوشیاں محشر تک جشن جشن ولادت کی منائیں گے، سجاوٹ آن کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، سجاوٹ آن کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خوشیاں مناؤ آ گئے سرکار، جھنڈے لہراؤ آ گئے سرکار، اگرچہ جان بھی دینی پڑی تم شوق سے دیں گے، اگرچہ جان بھی دینی پڑی تم شوق سے دیں گے، مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خوشیاں مناؤ آ گئے سرکار، جھنڈے لہراؤ آ گئے سرکار، نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جاؤں، نبی کے نام پر سو جان سے قربان ہو جاؤں، غلامان نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، غلامان نبی ذکر نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خوشیاں مناؤ آ گئے سرکار، جھنڈے لہراؤ آ گئے سرکار، تسلی رکھنا ہو مایوس قبروں حشر میں عطا، تسلی رکھنا ہو مایوس قبروں حشر میں عطا، تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے، تجھے تنہا رسول ہاشمی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، خوشیاں مناؤ آ گئے سرکار، جھنڈے لہراؤ آ گئے سرکار۔